program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Nowoczesna traci posłankę, z partii odchodzi Joanna Scheuring-Wielgus. Amerykański sąd tymczasowo zakazuje prób przenoszenia pomnika w Jersey City. Mało płynny ruch na autostradzie 2 z Poznania do Warszawy. Z tira wylała się płynna czekolada. Joanna Scheuring-Wielgus odchodzi z Nowoczesnej. Odchodzę z Nowoczesnej, ale nie odchodzę z polityki, poinformowała posłanka. Dzień dobry i do przodu, napisała na Twitterze, publikując zdjęcie przeciętej legitymacji partyjnej. Dalsze informacje. Od głosowań zaczną posłowie kolejny dzień posiedzenia. Zdecydują m.in. o projekcie nowelizacji ustawy zrównującej wysokość renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS oraz o projekcie, który ułatwia niepełnosprawnym dostęp do rehabilitacji oraz usług medycznych. Ten pakiet usług, ulg, ma przynieść rodzinom oszczędności w wysokości 500 zł miesięcznie. Takich pieniędzy domagają się protestujący w Sejmie opiekunowie niepełnosprawnych. Wczoraj posłowie debatowali o rządowych propozycjach. Jacek Świat z PiSu mówił, że rząd stopniowo stara się zwiększać zakres opieki nad niepełnosprawnymi. Raymond Miller z PO ocenił, że projekt nie realizuje postulatu protestujących. Myślę, że trzeba to robić przede wszystkim odpowiedzialnie. Nie forować żadnego ze środowisk osób niepełnosprawnych. Po drugie, budować rozwiązania systemowe, a więc spójne. No i po trzecie, trzeba wykazać dbałość o budżet państwa. A Raymond Miller z PO ocenił, że projekt nie realizuje postulatu protestujących. Wy nie rozumiecie tego, co mówią osoby protestujące. One nie mówią o pakiecie za 500 zł. One mówią o potrzebie 500 zł jako dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia. Decyzja Sejmu w tej sprawie po 9, a także w sprawie innej odwołania marszałka. Wniosek złożyła Nowoczesna. W jej imieniu mówiła Kamila Gasiuk-Pichowicz. Łamie pan nie tylko konstytucję, przeprowadzając wybory dublerów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie tylko ustawy, odmawiając posłom dostępu do dokumentów z podpisami poparcia dla sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Łamie pan nawet zwyczaje parlamentarne, gdy szef klubu wnosi o przerwę, a pan wymierza karę. Wnioski formalne na podstawie obecnie obowiązującego regulaminu można zgłaszać na piśmie. Drugi pytania podczas głosowania można zadawać wówczas, jeżeli taka jest decyzja marszałka. Nie sposób uwierzyć, że wnioskodawcy nie wiedzieli o tym, że czynią zarzuty w stosunku do regulaminu, który dzisiaj obowiązuje i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zatem jest to wniosek absolutnie polityczny. Marka Kuchcińskiego podczas debaty bronił Waldemar Buda z PiSu. Amerykański sąd federalny zakazał do 29 maja podejmowanie jakichkolwiek prób przenoszenia pomnika katyńskiego w Jersey City. Poinformował o tym mieszkający w Nowym Jorku prawnik Sławomir Platta. To on złożył sądowy pozew w sprawie pomnika. Mecenas Platta poinformował, że decyzja w sprawie zamrożenia jakichkolwiek prac przy pomniku katyńskim zapadła podczas telekonferencji z udziałem autorów pozwu oraz prawników reprezentujących miasto. Zapewnili oni sędziego, że w najbliższym czasie nie planowano przenoszenia pomnika gdziekolwiek. Sam Stephen Fulop złagodził wczoraj ton i deklarował otwartość na konsultacje oraz zapewnił, że pomnik katyński po remoncie nabrzeża powróci na swoje miejsce lub stanie w innej godnej lokalizacji. Mecenas Platta mówi jednak, że pomnik nie powinien być gdziekolwiek przenoszony, nawet tymczasowo. Ja nie wierzę w jego zapewnienia, nie wierzę w jego słowa. Ten pomnik powinien zostać tam, gdzie stoi. Według mecenasa Platty zmiana stanowiska burmistrza to efekt groźby procesami sądowymi. Z Jersey City Marek Wałkuski, Polskie Radio. Żal i obawa, tak swoją reakcję na decyzję Donalda Trumpa w sprawie Iranu opisują we wspólnym oświadczeniu liderzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Theresa May, Emmanuel Macron i Angela Merkel podkreślają, że chcą, by umowa dalej obowiązywała. The Iran deal. Is defective at its core. Umowa z Iranem jest zepsuta w samym swoim rdzeniu, mówił prezydent Trump, wycofując z niej USA. W chwilę po tych słowach reakcja Londynu, Berlina i Paryża. Przyjmujemy to z żalem i z obawą, piszą Theresa May, Angela Merkel i Emmanuel Macron. Podkreślamy nasze nieustające zaangażowanie w wypełnianie tego porozumienia. Ten układ ciągle pozostaje ważny dla naszego zbiorowego bezpieczeństwa, czytamy w komunikacie. Do tego przypomnienie, umowa ciągle obowiązuje, pomimo wycofania się z niej Waszyngtonu. Apelujemy, by USA upewniło się, że wszystkie struktury układu zostaną nienaruszone, by nie podejmowało działań przeszkadzających wprowadzeniu porozumienia w życie przez innych, piszą europejscy przywódcy. Jest też apel skierowany do Teheranu. Apel, by na decyzję Waszyngtonu zareagował z powściągliwością. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Płynna czekolada na autostradzie A2 z Poznania do Warszawy. Kierowcom nie jest słodko między Wrześnią a Słupcą. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policja zorganizowała objazdy, informuje Marta Mróz z Policji w Poznaniu. niewyjaśnionych okoliczności kierujący samochodem ciężarowym przewożący ciekłą substancję w postaci czekolady uderzył w barierki, w wyniku czego substancja rozlała się na dwa pasy w kierunku Warszawy i w kierunku Poznania, dlatego też są wyznaczone objazdy. Dla wszystkich, którzy udają się w stronę Warszawy, jest wyznaczony objazd przez Wrześnie, natomiast w kierunku Poznania objazd przez Słupce. Utrudnienia potrwają kilka godzin. To był serwis Trójki. Jan Kałucki o sporcie. Niestety skończył się przepiękny sen piłkarzy trzecioligowego Les Arbiers. Amatorska drużyna dotarła do finału Pucharu Francji, gdzie mierzyła się z futbolowym gigantem Paris Saint-Germain. Mistrz Francji zgodnie z przewidywaniami wygrał 2-0 i po raz czwarty z rzędu zdobył krajowe trofeum. Zawodnicy Les Arbiers zasłużyli jednak na olbrzymie brawa. Co ciekawe, Brazylijczyk Neymar mógłby kupić całą drużynę za pieniądze, które otrzymałby za 6 postów na Instagramie. Tymczasem w Lotto Ekstraklasie trwa zacięta walka o utrzymanie. Wczoraj rozegrano 4 mecze w grupie spadkowej. W najciekawszych spotkaniach Lechia Gdańsk wygrała na wyjeździe z Piastem Gliwice 2-0, a ostatnia w tabeli Sandecja Nowy Sącz jedynie zremisowała z przedostatnim Brukbetem Termaliką Nieciecza 1-1. W innych meczach Śląsk Wrocław wygrał z Pogonią Szczecin 2-0, a Krakowia przegrała z Arką Gdynia 0-2. Przypomnę jednak, że te drużyny na pewno utrzymają się w Ekstraklasie. W koszykarskiej lidze NBA poznaliśmy finalistów konferencji zachodniej. To drużyny Houston Rockets i Golden State Warriors. O szczegółach prosto ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Po zwycięstwie z jazzmenami gracze Houston cieszyli się zarówno z awansu, jak i z faktu, że teraz będą mogli choć trochę zregenerować siły. Mój organizm odpocznie, wróci potrzebna energia na następną serię. Mówił czołowy gracz Rockets James Harden. Zespół ten do finału konferencji zachodniej wraca po 3 latach przerwy. Zagra w nim z obrońcami tytułu koszykarzami Golden State Warriors. Dla wojowników ostatnia wygrana z Pelicans była 15. z rzędu odniesioną na własnym parkiecie w playoffach. Warriors w ten sposób wyrównali historyczny rekord Chicago Bulls z 1991 roku. Z Miami Jan Pachlowski. Na koniec Japonia, bo organizatorzy Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku mieli pomysł, aby zrobić medale z odpadów metodą recyklingu. Problem polega na tym, że nie mają wystarczającej ilości zużytego sprzętu elektronicznego. Ogłoszono więc, że będzie więcej specjalnych pojemników. W ubiegłym roku zebrano ponad 3 miliony telefonów komórkowych. Pozyskano z nich połowę brązu potrzebnego do wykonania medali dla olimpijczyków. Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja ze srebrem. Dobrze, to teraz jest jeszcze tak, jedna sprawa. Po pierwsze, czy to są kluby partnerskie, ten Pelicans i Pelicans Łowicz? To nie są, no rozumiem, kluby partnerskie. A po drugie, nie wiem, czy wiesz, że dziś są urodziny Jupa Henkesa. O, to ciekawe, czy Robert Lewandowski złożył mu wszystkiego najlepszego. Właśnie. Czy panowie sobie uścisnęli wreszcie dług? Czy tam wysłał już życzenia choćby SMS-em od pana Roberta? To może, aby nie zadrażliwy temat jednak. Dziś w północnej połowie kraju słonecznie, choć wieczorem na nizinie szczecińskiej może się chmurzyć i przelotnie padać. W południowej połowie kraju przez cały dzień pochmurno i deszczowo, możliwe także burze z gradem. Ciśnienie spada, temperatura od 20 stopni w Trójmieście, 23 w Suwałkach i Augustowie, 25 w Białymstoku i Siedlcach, do 27 w Warszawie, Szczecinie i Szklarskiej Porębie. Jakby taki medal zaczął dzwonić w trakcie ceremonii? Z telefonu komórkowego. Na przykład. Ja się zastanawiam, bo była taka niezniszczalny telefon komórkowy, nie wiem, czy mogę, więc nie wiem, czy z niego da się zrobić medal. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Odwiedź Empik i zaczytaj się na wiosnę. Tylko teraz w Empiku specjalna oferta. Ponad 1000 książek, aż 30% taniej. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com.

Do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Pralka Electrolux Slim, klasa A++ za 999, za którą teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, wczoraj w nocy, właściwie późnym wieczorem, Donald Trump ogłosił, że zrywacz odchodził od umowy nuklearnej z Iranem. Przypomnę, że ta umowa oznaczała, że Stany Zjednoczone zawieszają czy ograniczają sankcje wobec Iranu, w zamian za co Iran ogranicza swoją pracę nad, nazwijmy to tak, nad tworzeniem bądź nietworzeniem, bo Iran się tego nie przyznaje, broni nuklearnej. Jakie znaczenie będzie miała ta, czy może mieć ta decyzja Donalda Trumpa? No, ma znaczenie, bo to jest kolejna oczywiście decyzja, w której Stany Zjednoczone wycofują się z różnych podpisanych międzynarodowych porozumień, które zdaniem Trumpa nie są korzystne dla Stanów, ale też nie są korzystne dla świata. Ja słyszałem dzisiaj rano komentarze w radiu publicznym niemieckim, też głosy prasy. Z takim trochę oburzeniem, że Trump w sposób uporczywy realizuje to, co obiecywał w kampanii prezydenckiej. Przecież przypomnę, że to jest umowa, w której uczestniczyły nie tylko Stany Zjednoczone, ale również Francja, Rosja, Wielka Brytania, Chiny, więc ona ma znacznie szerszy. Tamte kraje oczywiście. No i znowu pytanie tak samo jak z kwestią handlu międzynarodowego. Czy będą, tak jak z tym między państwami Pacyfiku, prawda, ta umowa, w której też Stany Zjednoczone się wycofały. No, że mimo, prawda, wycofania się Stanów Zjednoczonych będzie to nadal obowiązywało wśród tych innych partnerów. Ja muszę powiedzieć, że ja bardzo często mnie odwiedzają i właśnie Irańczycy. To jest taka organizacja, partia, która działa na wygnaniu. No, oni rzeczywiście pokazują, jaka jest sytuacja na przykład z prawami człowieka w Iranie. Też przypominam sobie, zaraz po zawarciu tego układu był wyścig ministrów spraw zagranicznych plus gospodarczych do Iranu, żeby robić tam interesy. Ponieważ wczoraj otwieraliśmy akurat wystawę Parlamentu Europejskiego dotyczącą praw człowieka, to ja tak właśnie różne rzeczy sobie przypominałem właśnie o tym Iranie, prawda, że w tym momencie, kiedy zawarto to porozumienie, też ono ma ten też związek z interesami gospodarczymi, które teraz można było, prawda, rozpocząć. No a gdzieś te kwestie, no jest to jednak brutalny, krwawy reżim. No i przy czym oczywiście były bardzo mocne argumenty, że tak naprawdę nie udaremnia to te możliwości wytworzenia tej broni atomowej. Jak wiadomo, Izrael też jest był wielkim no właśnie, zwolennikiem tak zerwania tej umowy. Naprawdę nas pewnie mniej interesują relacje, prawda, amerykańsko-irańskie. Bardziej nas interesuje pytanie, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, że to może być, że to wyjście z tej umowy, czyli zerwanie, może oznaczać kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie. No niekoniecznie, ale może też znać coś innego, na przykład renegocjacje tego traktatu i on będzie miał wtedy bardzo mocniejsze warunki, będą zostaną postawione temu krajowi. Ja przypomnę tylko, że takie same obawy się pojawiły wtedy, kiedy było napięcie między Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi, a dzisiaj się mówi, no potem był nagły zwrot, że być może Donald Trump powinien być kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla i na pewno nie wiadomo jeszcze, kto się potoczy, ale na pewno już w tej chwili nie byłaby to mniej zasłużona nagroda, którą przyznano prezydentowi Obamie, prawda, który raczej zostawił po sobie świat no, w znacznie gorszym stanie niż go zastawał. No, oczywiście zawsze istnieje możliwość konfliktu, ale jak mówię, ani krytycy tego układu mówili zawsze, prawda, że w gruncie rzeczy oznacza on możliwość w jakiejś dłuższej perspektywie, oczywiście czasowej, że rzeczywiście Iran uzyska dostęp do broni atomowej, a po drugie, no oczywiście wszystkie te kwestie, które tak są rzekomo drogie, prawda, Zachodowi, Unii Europejskiej, jak właśnie prawa człowieka czy prawa kobiet, no zeszły dalszy plan. To zresztą to jest jeszcze, wracając do tych praw człowieka, tam od razu no, przypomniało mi się, prawda, że teraz, jak wiadomo, Juncker był na tym otwarciu na rocznicy dwustulecia obchodów. Tak, był w Trewisze, prawda, gdzie wygłosił przemówienie. Tak, ale jeszcze tam jest dodatkowy aspekt, że Chiny... Karla Marksa. Tak, że Chiny, że to Chiny ufundowały ten pomnik Marksa. No, znowu Chiny nie służą, nie słyną właśnie przestrzegania praw człowieka, znowu tak no, drogich Zachodowi. Jakoś tak zazwyczaj jest tak, że mówi się o tych kwestiach dotyczących, jeżeli dotyczą one krajów słabszych, a nie mocarstw, z którymi można się układać. Zostańmy jeszcze na chwilę po drugiej stronie Atlantyku. Sąd federalny ogłosił, że do 29 maja burmistrz Jersey City nie może przenieść, nie może nic zrobić z pomnikiem katyńskim w tym mieście. Burmistrz twierdzi, że jest gotowy do podjęcia dialogu, ale do tej pory no, nie przeprosił za swoje wcześniejsze wypowiedzi, a przypomnę, że w tych wypowiedziach bardzo ostro atakował zarówno marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, jak i też polski rząd, oskarżając, ogólnie mówiąc, ich o antysemityzm, a w przypadku marszałka Karczewskiego jeszcze o to, że on zaprzecza Holokaustowi. No, to zwycięstwo na razie pewne czasowe pokazuje też, że jeżeli Polonia jest zorganizowana, to właśnie, że droga prawna jest drogą skuteczną w Stanach Zjednoczonych. No to właśnie, jeżeli jest zorganizowana, jest nacisk społeczny, jest znaczy umiejętne też odwoływanie się do prawa, to można bardzo wiele osiągnąć. No, ja uważam, że no, sam ten fakt, że ten burmistrz odważył się na tym New Jersey, jest takim stanem, gdzie jest bardzo dużo Polaków, podjąć taką inicjatywę, no, świadczy trochę o naszej słabości, prawda, słabości Polonii. My od dawna mówimy o tym, że silna kulturowo jest ona słaba politycznie, ale to bardzo cieszy, prawda, że to zostało zablokowane. Wyraźnie spuścił z tonu. Ja myślę, że pan marszałek Karczewski również powinien rozważyć możliwość wystąpienia na drogę prawną przeciwko niemu i myślę, że mobilizacja właśnie tej polskiej społeczności, bo też chodzi oczywiście o to, żeby to byłby nacisk powiedzmy społeczny plus właśnie działania prawne, mogą udaremnić tego rodzaju działania i to niewątpliwie jest tak, bo tam się mówi oczywiście deweloperzy. No tak, cały ma to podtekst tak zwany gospodarczy i finansowy, no tak, ale też ma jednak wyraźny polityczny. Tak. Próbuję tego politycznego wątku, bo ta pierwotna decyzja burmistrza, czy zapowiedź burmistrza, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, a z kolei dwa tygodnie temu Kongres amerykański przyjął ustawę, ona się nazywa umownie 447, tak naprawdę to jest tak zwany Just Act, czyli to jest akt, czyli to jest ustawa, która pozwala, która nakazuje Departamentowi Stanu składanie dorocznych raportów na temat stanu reprywatyzacji w poszczególnych krajach. W oczywisty sposób dotyczyć to będzie Polski, czy może dotyczyć Polski, przynajmniej tak mówi większość komentatorów, a to z kolei może oznaczać wywieranie coraz większej presji przez Stany Zjednoczone na Polskę, jeśli chodzi o tak zwane mienie bezspadkowe po ofiarach Holokaustu. Na ile dostrzega pan tutaj zagrożenie tą sprawą dla polskich interesów? Ono jest poważne, ale ono wynika oczywiście z faktu, no, że rzeczywiście, że wielu senatorów, kongresmenów, po pierwsze oczywiście mam bardzo słabą wiedzę historyczną i znajomość naszego regionu, to po drugie, no, też ulega, bo społeczność żydowska, Amerykanie żydowskiego pochodzenia właśnie w przeciwieństwie do Polonii są znakomicie zorganizowani, mają dostęp do elity, elitarnych uniwersytetów, elitarnych prawników i tak dalej, więc to jest bardzo wpływowa grupa. Ja byłem, jak byłem w grudniu w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, ale też znam, no, sytuację przed Nowym Jorku, kiedyś tam przez dwa lata prawie przebywałem dłużej, ucząc na jednym z uniwersytecie. No jak to jest trudne pod tym względem. Taki przeciętny właśnie kongresmen czy senator, no, czuje się zobowiązany, prawda? To do tego dochodzi oczywiście całe wyobrażenie, takie dosyć uproszczone, prawda? Czym o Holokauście. Wtedy, jak byłem w grudniu, to ciągle się ta sprawa przewijała. Myśmy o czymś innym rozmawiali. Ja rozmawiałem właśnie z senatorami czy kongresmenami o sprawie polityki bezpieczeństwa, o bezpieczeństwie energetycznym. Ale wszyscy zawsze mówili, że to jest ta sprawa zwrotu majątków. No jak wiadomo, chodzi o zwrot majątków, o tych właśnie bezspadkowych. No, Światowa Organizacja Żydowska do spraw restytucji mienia żydowskiego z siedzibą w Nowym Jorku wyliczyła, to oczywiście są wszystko sumy umowne, ale wyliczyła tę sumę na 360 miliardów dolarów, czyli to są gigantyczne pieniądze, których można się spodziewać, że te roszczenia mogą dotyczyć porównywalnej sumy. No tak, no, jak my, ale to jest oczywiście, to są wyobrażenia wyjściowe, no my na to oczywiście odpowiadamy, że to w ogóle jest trudno z punktu widzenia prawa polskiego, prawda? W ogóle mówienie, prawda, o tym, że można... Ale jak powinien rząd na to reagować? Co pańskim zdaniem się powinno wydarzyć? No powinien reagować, tak jak w tych wielu sprawach, powinien reagować spokojnie, ale stanowczo, powiedziałbym. A co to znaczy tak w konkretach? spokojnych, ale stanowczych konkretach. Spokojnie, ale stanowczo. No to, co staramy się robić, my jednak nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie nadrobić zaniedbań, prawda, na przykład w polityce historycznej, które jest od 30 lat, tak jak w polityce społecznej nie jesteśmy w stanie tego, ale to jest coś, ja myślę, że to jest tak samo jak ta kwestia nowelizacji ustawy o IPN-ie, prawda. Można to różnie oceniać, ale to z jednej strony wywołało oczywiście o wzburzenie, prawda, ale jednocześnie jednak sprawiło, że temat stał się tematem istotnym, prawda? A pańskim zdaniem w tej chwili ta nowelizacja, tak. Bo na razie ona, że tak powiem, obowiązuje przynajmniej czysto formalnie, bo nie wydaje się, żeby w oparciu o tę nowelizację coś faktycznie prawnego się działo. Ale czy ona powinna pozostać, czy też spodziewa się pan, że Trybunał Konstytucyjny, który ma się tym zająć, Trybunał, panie redaktorze, jest niezależny. Oczywiście, ale my możemy spekulować. Nikt nie wie, co będzie się działo, ale no wiadomo, jaka jest wykładnia. To znaczy, ja akurat uważam, że no, oczywiście popełniono pewne błędy, też nawet nie spodziewając się tego typu reakcji, prawda, bo to jest... Natomiast są pewne rzeczy ewidentne, no tak jak polskie obozy koncentracyjne i tak dalej, prawda. I to, gdyby to udało się to na tyle osiągnąć, no jednak jest pewna zmiana, no, w porównaniu, ja pamiętam, no, 10 lat temu, gdzie... No, ale jednak nie było wcześniej tak, żeby pomnik Katyński stawał się rzeczą kontrowersyjną i żeby mobilizował znaczącą część opinii. Nie, panie redaktorze. Amerykańskiej, ja myślę, przeciwko Polsce. To chyba pan nie ma racji, bo z tego, co mi mówiono, a mówili mi działacze właśnie Polonii z New Jersey, oni uważali zawsze, że zbudowanie tego pomnika było wielkim ich osiągnięciem. To jest było w 1990 roku. Bo jest jeszcze moment, podobny pomnik taki dla, powiedzmy, no, żołnierzy wyklętych, partyzantki antykomunistyczne, też Andrzeja Pityńskiego z Baltimore, który też budził kontrowersje. Otóż to nie jest tak, dlatego że potępienie komunizmu nawet w Stanach Zjednoczonych, prawda, czy zbrodnie komunistyczne długo nie było rzeczą łatwą, więc... Ale wracając do tej kwestii, ja uważam, że my musimy po pierwsze oczywiście tłumaczyć swoje racje, też racje prawne. Na pewno oczywiście myślę, że sprawa zwrotu, prawda, tych 20% dla ludzi i potomków, prawda, niezależnie Polaków, niezależnie od tego... Musimy kończyć tak. Niestety, tak, że będziemy musieli się jeszcze raz spotkać, żeby jeszcze raz wytłumaczyć, chętnie. Jakie będą te konkretne i spokojne i stanowcze kroki, jakie Polska powinna podjąć. To są podjąć. Te, które już bardzo, podejmujemy, panie redaktorze. Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotów? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Są produkty, które się wyróżniają, jak w 100% naturalny sztyft EOS, który chroni i regeneruje usta. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory. Biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Romuald Wójcik. Trzy osoby zginęły w wypadku w pobliżu Suchowoli na Podlasiu, mówi Tomasz Krupa z tamtejszej policji. Kierowca z nieznanych przyczyn zjechał na pobocze, potem na przeciwległy pas, gdzie zderzył się z pojazdem ciężarowym. Doszło do zapalenia się auta osobowego. W tym aucie śmierć poniosły trzy osoby. Kierowca i dwie kobiety. Ich tożsamość jest nieznana. W samochodzie nie znaleziono dokumentów. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold przesłucha dziś byłego dyrektora Centrum Analiz ABW. Po południu zeznania złoży funkcjonariusz z nieistniejącej już delegatury stołecznej. Centrum Analiz agencji badało m.in. przepływy finansowe w spółce i szczegółowe informacje o jej właścicielach. Swing i muzyka filmowa Wojciecha Kilara zabrzmią wieczorem w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W cyklu To co najpiękniejsze w pierwszej części koncertu wystąpią The Pasadena Roof Orchestra i The Pupini Sisters, mówi Krzysztof Korczak z agencji artystycznej KRAP. Pasadena Roof Orchestra powstała w 1969 roku. Od tego czasu zwiedzili właściwie wszystkie kontynenty. 4 wielkie tury po Stanach Zjednoczonych, 2 występy w Pałacu Buckingham dla Królowej Angielskiej. W drugiej części koncertu muzyka Wojciecha Kilara. Transmisja wideo na portalu polskieradio.pl. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. PGNiG dostało zgodę Norwegii na eksploatację 2 złóż ropy i gazu, pisze dziś nasz dziennik. Gaz z tych złóż ma popłynąć przez Baltic Pipe do Polski, a wydobycie ruszyć za 2 lata. Według planów strony polskiej połączenie gazowe z Norwegią przez Danię ma być uruchomione w 2022 roku, podobnie jak rozbudowany terminal LNG w Świnoujściu. Tutaj prace wystartują za rok, mówi Paweł Jakubowski, prezes spółki Polskie LNG. W tej chwili przygotowujemy się do przetargów, które chcielibyśmy na jesieni tego roku uruchomić, po to, żeby wczesną wiosną 2019 roku podpisać już umowy z konkretnymi wykonawcami, aby przystąpili już do prac. Za 4 lata, kiedy wystartują oba projekty, zakończy się też umowa na gaz z Rosji. Polska do tego czasu ma być zupełnie niezależna od Gaz-Systemu. Wieczorem Sejm rozpatrzy wniosek PiS o powołanie Komisji Śledczej do zbadania wyłudzeń podatku VAT. Wnioskodawcy podkreślają, że w latach 2007-2015 luka VAT-owska z niecałych 9% potencjalnych dochodów wzrosła do 27%. Na przełomie maja i czerwca będzie znana lokalizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego, poinformował pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild. Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Najczęściej jako lokalizacja wskazywany jest Stanisławów w gminie Baranów. Port ma docelowo obsługiwać nawet 100 milionów pasażerów. Ma być oddany do końca 2027 roku. W ciągu kilku tygodni Polska Agencja Inwestycji i Handlu otworzy kolejne biuro handlowe w Afryce, tym razem w Kairze. Wiceprezes PAIH Krzysztof Sagner mówi, że to szansa dla polskiego biznesu. To rynek obiecujący pod względem przede wszystkim rozwoju infrastruktury, a więc docelowo dla firm z obszaru budownictwa. Rynek, który rozwija się pod względem konsumpcji, a to również szansa dla producentów żywności, przetwórstwa spożywczego, ale dla ciężkiego przemysłu, dla dużych firm to przede wszystkim gaz, ropa i przemysł energetyczny. Dotychczas jedyne biuro handlowe w Afryce działa w Kenii. Docelowo ma być ich 9. Po 9.30 informator ekonomiczny i Arkadiusz Ekiert. W północnej połowie kraju słonecznie, wieczorem może przelotnie popadać na Pomorzu Zachodnim, natomiast w południowej połowie kraju przez cały dzień pochmurno i deszczowo. I możliwe także burze, nawet z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty, 20 stopni w Trójmieście, do 27 w Warszawie, Świnoujściu i Opolu. A tak na przeważającym obszarze to 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Efekt wow w biznesie? Teraz możesz! Magenta Biznes to nielimitowany internet i rozmowy dla wszystkich w firmie. Później po sezonie za nieużywane karty płacisz po złotówce miesięcznie. Wybierz Huawei P20 i router Huawei. Sprawdź na T-Mobile.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 280 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 280 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Sony 55 cali i 4K Ultra HD zapłacisz teraz tylko 1499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty 9, za chwilę piosenka dnia, ale wcześniej jeszcze wrócimy do pytań z kosmosu i pytania do doktora Tomasza Rożka, ponieważ dziś było pytanie o mydełko takie metalowe, które teoretycznie powinno pochłaniać zapachy, na przykład podczas mycia dłoni. Naukowo trudno to było wytłumaczyć. Stal nie drewna ma różny skład procentowy chemiczny swoich składników i tej kostce jest specjalna tajemnica dobrania składu. I ktoś powie, no tak, no metal nie pachnie, metal to metal. Wystarczy na przykład mosiądz, stary mosiądz powąchać i zobaczymy, że jednak ma zapach. Także skład chemiczny z różnych stali ma wpływ na to. I tu jest najprawdopodobniej wielka tajemnica. Tajemnica składu chemicznego, procentowego doboru składników, z którego się metal składa. Bardzo panu dziękujemy. 2-2 i 7 trójek jeszcze. Do 9 czekamy na państwa sygnały w każdej sprawie oczywiście. Piękny zapach mosiądzu o poranku. Na przykład. No dobrze, to teraz piosenka dnia. Piotr Zioła. Nie mam skrzydeł. Podnoszę głowę.

227 trójek. Dzień dobry panu. James, to dalej aktualne? Oj, niestety, już niestety nie. O, holender. A jak się człowiek dodzwoni, to już jest po temacie. No nic to. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Ale proszę się dowiadywać, bo może będą kolejne książki, bo to było w sprawie książki. Na wokaliście. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke? Tak, ale proszę szukać biografii Jamesa Hetfielda w księgarniach. Człowiek z metalu, biografia Marka Eglintona, autorstwa Marka Eglintona. Dwa nasze egzemplarze powędrują w świat. Także do pana Tomasza i do pana Piotra serdecznie gratulujemy najszybszym. Książka wciąga, ale chwaną medaliki chyba takich rzeczy mówić nie trzeba. A teraz coś zupełnie innego bieguna. Miał 17 lat, gdy w 2016 roku trafił na szczyt listy magazynu Forbes szeregującej 30 najbardziej wpływowych osób, 30 wpływowych osób w muzyce poniżej 30 roku życia. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. And anytime you want it to stop. To kanadyjski piosenkarz i piosenkopisarz Shawn Mendes sławą dorównuje dziś dwóm swoim niewiele starszym ziomkom, Drake'owi i Justinowi Bieberowi. Za dwa tygodnie opublikuje trzeci album zatytułowany po prostu Shawn Mendes, a mówimy o nim dlatego, że 2 kwietnia przyszłego roku przyjedzie do Polski na koncert w krakowskiej Tauron Arenie. Z jego perspektywy to musi być jakiś niewyobrażalny szmat czasu jeszcze. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you. Will be everything I need and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you. No, ale można się spodziewać, że tak jak Ed Sheeran zapełni swój koncert Shawn Mendes, to w przyszłym roku. Być może kiedyś po jego utwory sięgną również gracze zespołu Metallica. Nigdy nie wiadomo, co im przyjdzie do głowy. Będą grali w Kanadzie? Na przykład. Może. Gratka czeka już na początku przyszłego tygodnia fanów instrumentalnego, psychodelicznego grania. W poniedziałek we wrocławskim Filleju i we wtorek w warszawskiej Hydrozagadce zaprezentuje się jedna z najbardziej rozpoznawalnych grup w tej kategorii, Grace. Muzyka zespołu założonego przez Alexa Hola z Holy Sounds i Emila Amosa z legendarnej grupy OM nigdzie się nie spieszy. Czerpie zarówno ze ścieżek filmowych do jakichś mroczno-sennych produkcji, jak i tybetańskiej filozofii. No to raczej mroczne produkcje. Dobra? Kolejny, że ich albumy ukazują się nakładem tak szanowanych oficyn jak Neurot, Southern czy Temporary Residence. Każda z nich to zbiór cierpliwie budowanych nastrojów. Grails przyjeżdżają do Polski promować swoją ubiegłoroczną płytę, a przed nimi wystąpi znakomity gitarzysta Ilias Ahmed. Tym samym do Katarsis może dojść jeszcze przed występem głównej gwiazdy. To jest taka muzyka do biegania po lesie po ciemku. Biegania, powiadasz? Tak, tak, tak, człowiek biegnie. Uciekania przed wilkołakami. Albo z czołówką. Na przykład. No to teraz wracamy na zupełnie inny biegun. Zespół Meridian postanowił po raz drugi zorganizować w Polsce weekend ze swoimi koncertami. Pierwsze tego rodzaju wydarzenie miało miejsce w ubiegłym roku w łódzkiej wytwórni. I w to samo miejsce Steve Hogarth i spółka wrócą w kwietniu przyszłego roku, dokładnie między 12 a 14 kwietnia w ciągu 3 wieczorów. Wykonają za każdym razem inny zestaw piosenek. A bilety można kupić tylko na wszystkie 3 koncerty razem. I to ciekawostka. Ceny zaczynają się od 400 zł, sprzedaż ruszy 1 lipca. Pierwsza tego rodzaju 3-dniowa impreza odbyła się w roku 2002. Everybody knows we live in a world where they give bad names to beautiful things. Everybody knows live in a world where we don't give beautiful things a second glance. Heaven only knows we live in a world where what we call beautiful is just something outside. People laughing behind their heads while the fragile and the sensitive are given no chance. But the leaves turn from red to brown, to be trodden down, to be trodden down. But the leaves turn from red give bad names to beautiful things. We should live in a beautiful world. We should give beautiful a second chance. To jest, zdaje się, taka muzyka do biegania po łące, ale w dzień. Pan to masz z tym bieganiem, ja nie wiem. Chciałem tylko powiedzieć, że od 2002 roku Meridian w ten sposób, takich 3 koncertówek, wystąpili już w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Holandii, Chile i Polsce właśnie. Bardzo dziękujemy. Muzyczny rozkład jazdy, Krystian Hanke. 2,2 i 7 trójek w każdej sprawie, no to bardzo proszę. Dzień dobry, mam jedno zdanie i to jest prośba moja. Czy można wyemitować to jedno zdanie? Bardzo proszę, może pan jedno zdanie wyemitować teraz. Mianowicie, że przepraszam pewną urzędniczkę z Leszna. Ale za co? Halo? Aha, no już jak za co, to już... Nie ma już tej pani, co się tym zajmuje. Ale przepraszamy panią urzędniczkę. 2273. Jeśli ktoś się wybiera trasą numer 50 przecinającą Górę Kalwarię i trasą numer 79, niech się uzbroi w cierpliwość, ponieważ jest ruch wahadłowy na moście w Górze Kalwarii. Od Kołbieli słyszę na CB Radio, że już ludzie czekają ponad 2 godziny, żeby dojechać do samego wahadła. Dziękujemy za informację. Przypominam także, autostrada A2 zablokowana w okolicach węzła Słupca. W obu kierunkach tam się rozlała płynna czekolada. Przewróciła się cysterna. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski mówimy. Do usłyszenia. Miała być jedna lampka, dwie.